często przed zaśnięciem myślisz, jakie jutro wykonasz przedsięwzięcie, czy znów ojciec drzeć się będzie, by zająć miejsce na społecznej grzędzie, rano wstać, zarejestrować się w urzędzie. Chuj tam, aj tam, chujam tam, po mojemu będzie. Tu tam latam, na blanta jaram, wszędzie zawsze chętnie przyjmę, w skręcie dawkę, jeszcze będzie czas, by zarobić na mercawkę. Póki co melasz, potem after, zdarza się do jutra łoić naftę. Na trzeźwiaka postanowię multum, balentowania kultu, nigdy więcej. Czy ty też chcesz wziąć sprawy w swoje ręce? Przewidujesz, że pomysł pali na panewce, na zajutrz browar już w butelce. Wygrakane, nieosiągnięty ten cel, znów plan przekładany z dnia na dzień, jak hajs od dłużnika odbierany. Co to miał być lada dzień? Padał cień kiedyś na postanowienia wszystkie inne. Dzisiaj wiem, trzeba korzystać z życia póki czynne, lecz ogarniasz także sprawy pilne. Czy ty też łapiesz stacha, łakomie, nie wylewasz za kołnierz? Czy też wiesz, że jest czas się kontrolować, w melanżu umiar zachować? Czy ty też łapiesz stacha, łakomie, nie wylewasz za kołnierz? Czy też wiesz, że jest czas się kontrolować, w melanżu umiar zachować? Budzi mnie gaz gigant, obok jakaś foka. Wczoraj pierwsza liga, dziś mam poranek kojota. Biorę apap, idę z laka w swoim kierunku. Kitra mreszki z funkcu na wszelki przy posterunku. Mam jeszcze szczyta, z wczorajszy kilku gram. Dzwonka, ziomka nie trzeba dwa razy pytać. Ustawka, polanka, bro, w piłkę popykać. Grube loto, klasyka, słychać to fozja mika. Są wakat, nie chuja, nic mi się nie chce. Łącza mi się zieleń, prześwituje przez bledkę. Siadam w dzień, na prędce piszę ten tekst. Ejo, nieprzycięty MC, major ulubiony ex. Więc to, że lubię se przykolędować. Jutro będzie czas się kontrolować. Dziś bombarduję nocne kluby i domówki. Dla wszystkich nastukanych moich ziomów pozdrówki. Czy ty też łapiesz stacha, łakomie, nie wylewasz za kołnierz? Czy też wiesz, że jest czas się kontrolować, w melanżu umiar zachować? Czy ty też łapiesz stacha, łakomie, nie wylewasz za kołnierz? Czy też wiesz, że jest czas się kontrolować, w melanżu umiar zachować?